przemówienie z dnia 7 roku bieżącego. Wolność, po co mam wolność, macie przecież telewizję. Wolność, po co mam wolność, macie przecież internetę, robicie. Wolność, po co mam wolność, macie przecież tyle pieniędzy. Wolność, po co mam wolność i będziecie ich mieć coraz więcej. Maszerujemy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Maszerujemy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Wolność, po co mam wolność, macie przecież to pracę autobusy. Wolność, po co mam wolność i bezpłatny przyniósł mi tylko słów. Wolność, po co mam wolność, macie komu oddawać cześć. Wolność, po co mam wolność, dostaliście też mówię na 86. Maszerujemy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Maszerujemy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Dobrobyt tryska. Wolność, po co ma wolność, na się przecież